کې په نام شخص هغه شهادت راوړل خدا راستا د خلکو د مجلس روح نه دا بنا د هغه راه ما د دن خاصنې بلن کې شاهای کی تو خرا جندا په تمام معنا ممنو از پاولین راستو خلوات شهادت راوړل بعض میدان کې همراهي کې کس کې شهادت می دا پاولین راستو بعض ایمان او اسلام می دا شهادت را پر خدمت پای تر دغه وایي په وړاندې خو زه د حرام مجلس کې هم نوم د ما برخه Yeah.

Yeah. خلق السماوات والأرض وما بينهما ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما كسانو که دوار بشانو یادی دوار بذکتی فرمولارتی فکی نصوصی فبردوصی فهر وقتی دوار بذکتی مشغول اون دوار بمکتوانی که تفکر و فکر کی دوار بذکتی فرمولارتی نورا عزت روزی سره سره دوار همچی فرمولارت فکی نصوص فبردوصی فهر وقتی فکر کی سره فکر از مقام الذي تعب خرای فزرک فکر کی ولی دی ارزمه که فرمولا احسشو Thank you.